Galegos no baix. Bueno, pues baixamos un poquinho a música e vámonos ir á cidade de Lugo, a cidade, uns dicen a cidade da Virxen dos Ollos Grandes, outros dicen a cidade do Santísimo Sacramento, pero eu digo a cidade amurallada, como é a de Lugo. Así que vamos darlle as boas tardes a Toño Núñez. Moi boas tardes, tarde, Toño. Moi boa tarde, Armando, e toda a comunidade galega por aí, por esas terras catalanas. Moi ben. Sí, que aquí somos unha acordada de les. Supoño que sí. Sí, claro. Igual superar eso que é a provincia de Lugo. Pois, sí, pois mira, polo que me teñen contado moitos, somos sobre uns 7.000 e pico, sobre 7.600 ou así, aquí en Cataluña, así que imagínate. Claro, Barcelona e os seus arredores. 7.000 e pico galegos ou só da provincia de Lugo? Non, solamente galegos. Ah, no, pensei que había máis. Bueno, xa sí. Non está mal. Sí, sí, pero non está mal. Bueno, solamente xa no barrio donde eu vivo, en Hospitalet, pois vivimos 3.000. Claro. Sí, en Hospitalet debe ser onde se concentra a maior parte da población. Sí, porque marcharon da zona de concellos de Navia por aí. Sí. Casi todos foron para a esa zona concreta. Bueno, pois... Nada, dime. Dende fai uns anos ti eres mestre en Palas de Rei, non? Sí, bueno, cobro nómina de mestre, vai ti saber que son. Hombre. Eu sempre digo, cobro nómina de mestre, sí, levo discursos en Palas de Rei. E ademais ensiñas eso, bueno, que a veces a moitos lles dás un pouco deso, galego, non? Sí. En materia de galego, non? A miña praza teño por galego, o que pasa que para encher horario hai que dar algo máis, pero sí, bueno. Concursei a praza de galego, sí. Ademais, pois, sendo escritor, todo isto tamén, e quizás che pode axudar un pouco, non? Non, sempre son vasos comunicantes, e dende logo eu que traballei 20 anos en educación infantil, pois... realmente vía que o meu sitio, estando moi agradecido de todas as experiencias que vivín e que me enriquecín co rapaces pequeniños, pois a miña aspiración era chegar a poder dar galego, por suposto, con rapaces un pouco maiores, e conseguilo. É difícil dar clase a raparigos así pequenos, cando escove? Non che entendí a pregunta. Si é difícil dar clase a raparigos destos pequenos, non? Ah, bueno, mira, cada etapa ten os seus, as súas especificidades. Realmente é un mundo apasionante, un mundo no que hai que entregarse ao 100%, hai que estar constantemente por os nenos. Tamén, bueno, ves como pouquinho a pouco van adquirindo moitos coñecementos e moitos hábitos que, e logo, pois, é un mundo con moita afectividade. Pero bueno, eu despois de 20 anos nesa etapa, que recoñezo que foron moi enriquecedores para min, pois bueno, non quería xubilarme nesa etapa, quería ou polo menos a idea de que me gustaría dar a rapaces un pouco maiores, e claro, podendo ser lingua galega ou literatura galega, pois era o ideal, e bueno, deronse as cousas bastante ben, coincidiu-me que apareceu unha praza aí que me encaixou, e tiña puntos para collela, e fume para Palas de Rei. Así que, claro, no pueblo de Don Pepiño. Bueno, dicen, Por ali pouco se ve. Sí, sí. Mesmo hai uns anos, pois incluso tiña un alumno, un familiar, tiña o centro, sí. Moi ben. Bueno, pois vamos a falar deses libros, porque tens varios libros de contos infantís. Pois, sí, claro, como te dicía, botei 20 anos no mundo dos nenos. Uh-huh. Empecé un pouquiño cando estaba traballando na unitaria, pois, uh-huh, bueno, había realmente moitos contos que falaban dun mundo que para os nenos do rural, pois, uh-huh, quedaba como moi distante. Sí. Entón, bueno, deume por, eu como as minhas orixes son rurais, pois, por empezar a escribir así algún conto adaptado máis aos nenos do rural, e as casualidades da vida, non? Un día ensinei a un representante dun editorial, levou, non tardou moito tempo, pero ao final publicaronme dous e empezou aí a roda, digamos. E pouco a pouco foron saindo uns cantos textos. Sí. Tuve pique de sair un en catalán, saía un castelán en portugués e en galego, pero ao final en catalán decidiron que non. Oigo te moi mal. Pode ser, agora escuitasme ben, non? Sí, agora mellor. Sí, sí, moi ben, vale, vale. Pois, porque hai un que dice As cores da vida. Sí. A amores de gato e rato. Que eso, ese ven da aldea. Bueno, pois sí. Macedonia de frutas. E despois tamén hai outro que tamén desto que non sei que dice dos Ancares. Monstro dos Ancares. Eso, Monstro dos Ancares. Sí. E o Pirata Mete a Pata. Moi ben. Van 8 ou 9 ou por aí xa contos para, bueno, Pirata Mete a Pata, despois veo Mago Goma. Exactamente, Mago Goma. Efectivamente. Pero realmente onde empezou todo foi con un conto que se titula O Soño de Ángela. Que efectivamente a protagonista é unha nena da aldea que está coas vacas no monte. Exactamente, sí, señor. E logo veo o soño o señor Mago e a folla. Uh-huh. E bueno, xa te digo, a veces pois ir tirando novelo bueno, foron saindo. Outros están durmindo aínda nos caixóns ou nas tripas do ordenador, pero bueno. Bueno. Algunos foron saindo. Porque e agora, pois, este poemario de amores en outono. Sí, poemas de amor en outono. E este, canto tempo debaches traballando nel? Bueno, en realidad é un libro, un poemario de recolleite, de celebración, digamos. Sí. Porque eu escribo pouquísimo. Escribo nada máis que cando me ven arroutada. Sí, sí. En función dunha vivencia determinada que me toca aí dentro ou unha lectura ou, bueno, calquera experiencia que me chega a fondo. Uh-huh. E que me leva, sí, sí, a escribir como un xeito de liberación ou de, exactamente, de neno, liberábame da timidez, dos complexos escribindo. Uh-huh. Así que nada, ti vas pois bueno, outro tipo de liberacións, non? Exactamente. De injusticias que ves que te rodean ou, uh-huh, determinadas situacións da vida que te levan a escribir. Uh-huh. Entón, aínda escribindo moi pouco, sempre teño aí, cando hai algo intenso que me sí, move por dentro, pues, sempre teño aí a man a poesía. Uh-huh. E pareceu moi oportuno, quixen facelo cos 50 anos, sí, porque era unha data así redonda. Pero bueno, colleume nun estado anímico pouco idóneo para facelo, entón recuperei a idea aos 55. Entón son 55 poemas, un por cada ano de existencia. Mira. Entón, por eso digo que de recolleito ao mesmo tempo de celebración por chegar aí. Hombre, porque claro, ti eres daqueles que ao mellor pois estás pasexando, pois non sei, que te podes ir por aí agora, e máis agora no outono, que vas por entre as follas, se van as follas roxindo e tal, sempre sale algo, a que sí. Sí, bueno, mira, preguntaba un día destes cal era a miña musa. Realmente non é que sea unha musa. Hai momentos, hai experiencias, hai vivencias que eso, que se toca unha tecla aí dentro. Uh-huh. E que desencadea unha idea. E esa idea, pues, vas dando forma no papel logo. Uh-huh. No papel, logo, bueno, agora xa non se pode falar do papel porque sí, bueno, costou me escribir directamente no ordenador. Pero sí, agora xa hai tempo que o fago. Uh-huh. Bueno, unhas veces con máis acerto, outras con menos. Uh-huh. e decidín darlle forma a todo iso, que en realidade recollo algúns poemas con ese outro libro que quitara hai 10 anos, que se titulaba precisamente Navia Nai, non sei se coñece. Sí, sí, Navia Nai, sí, señor. Entón, recupero... Coñezco o libro e ando de loco detrás dele para poder conseguilo. No, está agotado. Está, sí, está agotado, xa me dixeron. Entón, bueno, recupero algúns moi significativos dese libro, logo outros que tiña publicados en revistas e outras publicacións por aí colectivas, e algúns inéditos, e con todo iso, pois, deume por facer este, este libro, que ao final, pois, fixe unha autoedición, porque, bueno, quería facer un libro moi, moi, entendo eu, diferente, distinto, sí, e incluso caprichoso. Sí. Entón, bueno... Porque este libro, este poemario, leva disco tamén, non? Sí, leva o que se chama ahora videopoemas, son... O libro contén, como te dicía, 55 poemas, e o disco inclúe só 16 videopoemas. Entón son pues, moitos da nosa zona, fomos, porque fomos outras persoas comigo, sí, sí, gravar imaxes por Navia, por Los Ancares, por Lugo tamén, por suposto. Becerrea toda esa zona, non? Sí, claro, distintas zonas que las que falaban eses poemas que escribí. Exactamente. E logo leva tamén unha banda sonora original. Entón penso que, bueno, as valoracións que me están facendo é que mesmo na presentación que puxamos algúns para que se vira como de que iba a historia, pois, bueno, houve persoas que se emocionaron e, sí, e que nos valoraron moi positivamente. Pero non queda moi ben que eu diga isto. Bueno, pero a ti, tú transmites o que che transmitiron a ti esas persoas. A nivel personal, eu quedei moi satisfeito do proxecto e conseguín que fose, despois de sempre hai curvas que salvar e todo isto, pero, bueno, o resultado final aproximase moito a idea que eu tiña en mente. Estou francamente, casi podo dicir, moi satisfeito de como quedou o proxecto. Porque foi presentado o día 6, non? Deste mismo, mes. O venres pasado, tuve tamén un proxecto caprichoso, tive o capricho de presentar un salón de actos do Instituto Masculino, agora chaman Illas Lucus Augusti, porque sí, onde eu, bueno, cheguei a Lugo con 11 anos, estive nese centro hasta os 17 anos, co cual, imagínate, unha persona que evoluciona e as experiencias que vive en todos eses anos, os que te estás impregnando de todo o que te rodea, e do que ven os libros, claro. Entón, foi capricho tamén facer a presentación nese centro, foi todo moi emotivo, moi grande. Claro. Porque esas vivientes que te viviches ali dentro e ao cabo duns anos que te sales, pois sales e volves ao cabo duns anos, voltas a presentar un libro aí. Pois claro, é grande que eu cheguei a ese sitio, a esa con 11 anos, como dicía, un neno da aldea, moi, moi da aldea. Sí. Entón eu empecé a miña intervención lendo as primeiras páxinas de Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas. Ah, sí, eu tamén as lín. Porque realmente, cando lín ese libro, a min deixoume moi marcado. Sí, sí. Balbino, o protagonista, era un neno da aldea, como a min. Balbino era un neno pobre, eu podo dicir que fun un neno pobre. Balbino quería escribir un libro, eu quería escribir un libro, entón é tanta a identificación, aínda que nun contexto xa un pouco diferente, porque o contexto de Balbino son aínda ben anos antes, pero eu aínda vivín esa realidade na aldea na que non había luz, na que... Sí. Bueno... Me parece que vivimos a nosa era, porque a nosa era me parece que vivimos todos. Bueno, os que fomos de ese momento, sí, claro. Sí. Ahora eu falo xas as miñas fillas das vivencias da miña nenez. E parecelles que isto que pasou hai varios séculos. Eu teño pouco máis de medio século. Claro. Pero sí, que se halles queda todo moi longe, moi longe. Sí, sí, sí, sí. Os cambios que se produciron a partir de hai 30, 40 anos para aquí, pois foi todo tan rápido. Sí. Que incluso as aldeas cambiaron moito. Sí, sí, porque cando, por exemplo, a un rapaz de contas oi cousas destas, quedase así e dice, non me estará facendo unha trola? Claro, home, nós temos un punto de contacto que é a aldea, que ainda está a casa de, ainda vive un tío meu alí, e ademais é unha casa que non evolucionou, todo o contrario, foise derrotando, porque meu tío, bueno, é un home especial. Entón, cando soa ben alí, se comproban o que... Sí, exactamente. O que ali hai, entón para elas é máis fácil. Pero realmente sí que a un neno que non teña contactos co aldea, ou que ainda teña co casa aldeas de hoxe, contaslle esas vivencias e resultanlle difíciles de creer. Sí, sí, sí. Unha sí. persoa que ainda vive, porque a súa socia non a persoas que morreron hai tanto. Por iso digo que de vez en cuando isto había que na historia en todo que quedaran anécdotas, cousas que quedaran recolleitas para que despois esa xente e os nosos os que nos veín detrás, pois que souberan o que houve e como evolucionou, porque senón non podes apreciar o evolucionamento da... Sí, claro, as raíces son a vida. Exactamente. Non sabemos o que seremos, pero sí. Desde logo o que fomos non deberíamos esquecelo. Por eso digo. Ainda que, bueno, hoxe en día cos medios que hai, pois hai moitos. Primeiro hai un arquivo fotográfico increíble que eu estou descubrindo, bueno, arquivos de fotos antiguas onde sí. Ves cousas que xa incluso ti mesmo tiñas esquecidas. Uh-huh. Por outra parte hai documentais, hai curtametraxes, hai, pero nunca son de divulgación ampla, sempre se limitan a sectores moi moi concretos e quédase, pois, a mellor en mundos ou compartimentos de poboación moi moi reducidos. Exactamente. Por iso digo eu que claro, todo isto, e eu cando falo con persoas como ti e outros, pois digo, isto tiña que quedar tiña que haber algo recolleito, como das fotografías antigas, escritos, digo, e hasta incluso, se podía chegar, pois, a documentos de bens que hai, que ao mellor chegan casi a desaparecer, que iso sería un archivo histórico. Iso sí que sería un archivo histórico. A ver, hai moito, o que pasa que, o que te comentaba antes, non é moi coñecido. Uh-huh. E a veces para topar cousas interesantes pois sí que tens que dedicar moitas horas de busca. Pero hai incluso na literatura, porque ao final a literatura reflite a realidade do momento na que foi producida, non? Exactamente, por iso digo. Topan moita documentación. Uh-huh. O que pasa que normalmente pois sobre todo as xeracións novas que son moi audiovisuais, pois eu teño a teima precisamente cos meus alumnos de que lean Memorias de Don Raposo, que é un libro de Reigosa onde recolle así. Pois, bueno, unha escolla moi ben feita de literatura popular, literatura sí, de tradición oral, e hai poucos rapaces que lles resulte atractivo porque ahora, claro, cada un é fillo do seu tempo. E os nenos desde que nacen pois están no medio do audiovisual. Todo vai moi rápido, todo ten moita cor, moito son, moito sí. movimento. Entón, bueno, mentras non maduran un pouco, non é doado que sí. se interesen nestas vivencias, nesta experiencia. Pero bueno, todo ten o seu momento de evolución e logo, pois, cando vai madurando a personalidade e asentando, pois sí que cando empezas a volver a cobrar interese, pois iso que falábamos, as raíces, as orixes. Como dicía miña avoa en paz descanse, dicían, mira, cando tiñas anos es cando te vas dar con, dice, cando te vas dar conta de moitas cousas. Claro, a ver, moitas cousas que acabamos aos nosos pais, pois acabamos facendo as nós, os ciclos máis ou menos vanse repetindo, cambian as circunstancias ao mellor, pero o esencial sí. O ser humano, pois hai unha serie de experiencias que son universais e que se viven o mellor, pois, en distintas circunstancias, pero o esencial é sempre o mesmo. Exactamente. Sí. Porque seguro que en este último libro aí puñeches, pois, moitas desas vivencias, moitos desos momentos, moita... E ao mellor hasta algún refrán daquelos que... No, aquí en realidade... a poesía que fago é máis vivencial e non me paro tanto a iso. No libro anterior, en Navia Nai, sí que me amais tiven o capricho de escribilo en nun galego popular naviego, a variante oriental, non? A nosa. Sin moita rigorosidade, pero eu non son lingüista, pero bueno, utilizando o galego popular. Entón aí sí que teño bastantes contos nos que de algunha maneira pois reflites parte desas cousas das que falábamos. Neste libro, pois, non tanto, porque é un pouco máis subxetivo, e, bueno, a poesía, pois, móvese noutro territorio, digamos. Claro. Porque tampouco é unha poesía, digamos, popular, é unha poesía moi vivencial, pero non é como cando lees ou escribes un refrán, que máis ou menos reproduces unha realidade moi concreta. Aquí, ainda que a miña poesía é moi, moi clara, non é unha poesía escura, pois é máis un tema emocional, de sentimentos, este tipo de vivencias que volcas no papel. Porque, claro, a mí falaronme do libro Navia Nai, que me faleu foi un compañeiro que tamén traballou aquí na radio en Barcelona, como é Quique. Coñecio, sí. Pois traballou moitos anos aquí, tamén noutro programa que facemos que se chama Sempre en Galicia, noutra emisora de radio, en Radio Cornellán. E entón, pois, tenme falado moito deste libro. Eu penso que algún que queda pola casa, cando te visite, levarei un exemplar. Pois, moi ben. E entón, pois, por eso. E entón, pois, aí, donde te das conta, porque, claro, ti agora, o que estábamos a falando, fai un momentiño, desas vivencias, desos refráns, desos contos que se contaban, que antigamente se contaban nas lareiras. Nas polavilas. Nas polavilas. Cada un sacaba o que... un ritmo diferente, porque había dúas persoas que se xuntaban nun camiño e podían botar dúas horas falando e non pasaba nada. Oxe, eso nin na aldea xa é... non pode ser, porque xa hai un... bueno, sí. A non ser a xente jubilada, pues, o que está activo ten que estar sometido non tanto como na cidade, pero xa o reloxo é importante. Exactamente. Que é a hora de moxir, que sea a hora de... Sí. Hai unha serie de rutinas que, sí, que non... xa estás moito máis sometido a elas que era noutro tempo, en que o traballo se levaba de outra maneira. Había momentos de moita intensidade, moito cambiaba... pero logo outro ritmo vital, digamos. Sí. Porque aí, cando ti xente que vai, porque eu teño amigos que van, a veces van aí por algúns povos, coñeco un que da parte do Ourense, que van e dicía que non atopo case nin xente para poder facerlle preguntas, para que me vaya contando cousas. Dicía que case nin atopo. E entón, pois claro, moitas das cousas, que, dice, vanse perdendo. Digo, claro, voy a... Para esa xeración de... máis ou menos da idade de nosos pais ou dos meus, pois moitas conexións con ese mundo desaparecen. Sí. Por menos conexións vitais, non? Sí, exactamente. Que se poidan falar directamente de... pois logo, eso, quedarán testemunhas de moito tipo, pero o que son as persoas que se poden falar dese mundo, estánse nos indo. Estánse nos indo porque están agora, pois, en 80 e pico, camiño dos 90. Claro. Bueno, temos a duración vital que temos. Claro. Entón, bueno, pois, Toño, para mí foi un placer poder te ter aquí esta tarde. Bueno, a mí, o placer é compartido. E aparte de eso, que non vai ser a última. Bueno, cando que irades, E entón, pois, con mellor algún sábado desde outro programa, porque outro faz os sábados, o mellor che damos, volvemos tan acomodar un pouquiño. Nada, sin problema ningún. Eu, como che decía, pues, probablemente a non tardar moito, de unha volta por aí e xa quedaremos para... Pois nada, non ter máis que comunicarmos, entón, pois xa nos atopamos, tomamos un cafetiño, xa falamos, en fin. Por suposto. Pois moi ben, Toño. Foi un placer. Que vai a ben, é unha aperta para todos os que escoitan o vosso programa. E bueno, como ti dices, haberá máis momentos para falar. Exactamente. E vamos a despedirte cunha cantiga de Carmen Penín, unha ourensana encincada en Moaña, en Pontevedra. Ajá. Pois, unha cantiga de Rosalía, que se titula así, Na cova de Rosalía. Perfecto. Apertas. Malenconico d'outono, envolvido en farrapos.